pentru ce se întâmplă tu ești vinovat. Îmi caut refugiu lângă alt bărbat. Ca bărbat greșești și de 10 ori, dar asta nu înseamnă că poți să te însori. Știi că te-am iertat la prima greșeală, acum te însori pentru a doua oară. Pentru ce să sufăr, nu am nicio vină. Îmi voi face viața și nu o să-ți convine. Tu mi-ai jurat în față că n-o să mă lași, dar și-a doua oară tot cu ea te baci. Să nu vii la mine niciodată în viață, că atunci ar bărbat o să-ți râdă în față. Să înțeleg mai greu ce are ea în plus și n-am avut și eu. Dacă tot te simți bărbat însurat, de ce mai mă suni cu număr privat? M-ai lăsat pe mine cu inima arsă. Nu îmi pare rău, dar fi fost frumoasă. Când îți spune lumea, nu prea îți convine, că n-ai ales una mai bună ca mine. Tu mi-ai jurat în față că n-o să mă lași, dar și-a doua oară tot cu ea te baci. Să nu vii la mine niciodată în viață, că atunci al bărbat o să-ți râdă în față. Tu mi-ai jurat în față că n-o să mă lași, dar și-a doua oară tot cu ea te baci. Să nu vii la mine niciodată în viață, că atunci ar bărbat o să-ți râdă în față.